Welkom iedereen bij IT-bende 223 van 6 september 2013. In de box hangen Daar Punt, Luc Salen, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Witold Kapenski probeert ook erbij te zijn, maar die moeten we trachten toe te volgen halverwege de podcast. Van, hij is nogal druk. Ja, heel veel nieuws. Beginnend in Finland misschien, Nokia. Microsoft. Ja, Nokia heeft zijn telefoondivisie verkocht. Mm-hmm. En de banden, de Nokia-banden hebben schouwen? Nou, Nokia doet een heleboel. Grote business is natuurlijk de navigatiekaartenbusiness. Mm-hmm. Nokia Hear. Die zowel voor Nokia zelf als andere fabrikanten, zowel in de mobiele telefonie als in de auto-industrie navigatiesoftware levert. Dan is er nog een hele grote netwerktak. Want zo'n mobiele telefoon die doet het niet zomaar. Er zit een enorme infrastructuur achter. Mm-hmm. En ze zijn ook bezig met het ontwikkelen van allerlei nieuwe technologieën. En die in licenties op verkopen aan andere bedrijven. Dus dat waren de vier takken van Nokia. En één daarvan, de mobiele telefonie, is verkocht voor 5 miljard, geloof ik. Mm-hmm. En dan hebben ze nog wat geld gekregen voor enkele technologieën die Microsoft nodig heeft om alle smartphones draaiende te houden. Dus ja. De deal is iets van 6,5 miljard waard. Ja, dat is toch niet heel duur. Nokia een patenttrol genoemd. Nou, het is geen patenttrol, want ze zijn niet heel erg vaak in het nieuws waar ze andere bedrijven aanklagen voor het gebruik van een technologie waar zij het patent op hebben. Maar ze verkopen wel heel veel patenten en ze ontwikkelen ook heel erg veel. Er is ontzettend veel know-how in Finland. Er wordt ontzettend veel uitgevonden en ontwikkeld. Vandaar ook dat Microsoft in Finland zelf mobiele telefoons blijft ontwikkelen. Mm-hmm. Maar ja, okay, dus die werkgelegenheid gaat niet gelijk weg? Nee, zeker niet. Nee. Okay. Nou ja, maar wat zien we nou? Nou, dat in dezelfde week als dat wordt aangekondigd, dat Nokia met een... Waar kwamen ze mee? Met een Surface-achtige RT-ding. Hè? Dus met een Qualcomm processortje erin komen ze met een soort pad. Ja? Dus eigenlijk de Surface, maar dan zoals die misschien had moeten zijn. Of zo. Nou, er zijn andere mensen die beweren dat Microsoft dat voor 0% winst moet doorzetten. En zich compleet moet focussen op software en apps. Dus dat is eigenlijk het Kindle. Dat ze eigenlijk het Kindle-model moeten adopteren van Amazon. Dus die verkoopt ook ongeveer voor 0 euro winst de Kindles door. Ja, datzelfde geldt natuurlijk voor de gameconsoles. De Xbox, mm-hmm, en de PlayStation van Sony. Ja. Die wordt met verlies verkocht volgens mij. Maar de winst wordt gemaakt op de afgrijzelijk dure spellen. Gillette/Senseo-model. Mm-hmm. Ja, maar ik bedoel, er wordt nu beweerd van ja, als je toch de markt nog wil pakken, achteraf nu vanaf achteren komt. Want je moet natuurlijk Android tablets en telefoons en Apple tablets en telefoons van de markt drukken. Ja. Maar je moet je onderscheiden en dat is lastig. Ja, maar dan moet je dus ook apps hebben, dus je moet je concentreren op apps. Ja, en dat is denk ik het grootste probleem op dit moment met Windows Phone. Is dat er heel erg weinig software voor te krijgen is. En de smartphones, de kracht daarvan is natuurlijk het feit dat je daar heel veel software voor hebt. Heel veel apps. De Play Store en de Apple Store. Die bulken uit van de meest grote onzin. En af en toe zit er ook een handig dingetje bij. Ja, nee, ik denk ook dat het niet nodig is. Ik denk inderdaad dat het niet nodig is om heel veel apps. Maar alleen maar de top 100 apps. Ja, je moet goede apps hebben. Je moet goede software hebben. En als je dat niet hebt, en dat is denk ik het grootste mankement. Want aan zich is de Windows software is redelijk stabiel, wat ik van mensen begrijp. En het doet ook allemaal wat het doen moet. Maar er is heel weinig software voor te krijgen. Je praat alleen over de telefoon. Ja, goed, het is natuurlijk hetzelfde of het een telefoon is of een tablet. Het maakt niet zoveel uit. Mm-hmm. Microsoft heeft natuurlijk jaren hun eigen software ontwikkeld. En ze zijn natuurlijk een softwarebedrijf. En wat ze onderschat hebben, is het feit dat er een developers-ecosysteem moet komen. Omdat ze niet alleen maar zelf software kunnen maken. Mm-hmm. En ze hebben daar toen nu Nokia overgenomen. Natuurlijk veel te laat. En ze laten het daar nu in met hardware, terwijl ze eigenlijk softwarebedrijven zijn. Ik heb wat presentaties erbij zien schieten over visie en over de toekomst en over noem het allemaal maar. Maar ja, volgens mij zijn ze een beetje aan het zwalken. Ze kunnen het niet... Ik weet niet of je dat zwalken kunt noemen. Ze zijn met de servers. De Zoom ging mis, maar de servers proberen ze nu met mannenmacht nog in de markt te drukken. Eerst was het alleen de RT, maar nu is ook die Pro behoorlijk die prijs verlaagd. Ze gaan nu met Nokia weer een ander soort RT natuurlijk ook in de markt zetten. Ik denk dat ze drastisch aan het overschakelen zijn op hardware. Dat ze daarmee een deel van hun fabrikanten, hun oude steungroep, zeg maar de mensen, de HP's, de Dells, de HTC's, de Asus'en, van zich vervreemden. Want die zien gewoon een concurrent erbij. En dat daarmee Microsoft eigenlijk zijn koers aan het verleggen is. Maar je zou het zo kunnen noemen, maar ja, ze lopen volgens mij een beetje. Als de softwarefabrikant hardware gaat doen, terwijl ze daar ook helemaal niet sterk in zijn, dat noem ik dan wel slapen. Ja. En inderdaad, als ze daarmee in het vaarwater van hun partners zitten, dat vind ik een slechte ontwikkeling. Ik zie dat niet als een sterktebod. En als ze dan een succesvolle hardwarefabrikant overnemen, maar Nokia, dat echt op sterven naar dood was, zeg maar, op het gebied van de mobiele telefoons, waar ze dan mee aan de gang gaan, nou, dat vind ik niet... Ik zie dat niet goed komen. Ik denk dat het too little too late is. Ja. Nou, ze hebben nog op dit moment niet echt veel succes met telefoons, Zooms, tablets. Eigenlijk is de service volgens mij heel mislukt. Maar misschien zie ik het verkeerd. Ze hebben er wel het geld om gewoon door te pushen. Want Microsoft heeft natuurlijk al eerder gepresteerd om veel te laat in te stappen en het toch te winnen. Ja, dat was met internet. Zijn ze eigenlijk ook te laat ingestapt. Maar is dit... En dat is nu de grote vraag die in de markt leeft. Ze hebben eigenlijk natuurlijk Steve Ballmer, ik wil niet zeggen de schuld gegeven, maar die moet weg. Mm-hmm. Toen maakte de beurs een sprongetje. Nu door Nokia maakt de beurs een zak een beetje verder weg. Is het Ballmer zijn schuld? Zit toch Gates erachter? Heeft hij gewoon braaf het Bill Gates concept uitgevoerd? Was Gates het grote creatieve genie dat men dacht dat hij was. Ik bedoel, ik heb die jongen natuurlijk meegemaakt in de tijd dat hij nog paper tapes verkocht. Dat hij rondliep op de, wat toen de NCC heette geloof ik, weet ik veel wat, in Amerika. Dan moest je een biertje voor hem halen, want hij was toen nog geen 18. En als je dan een biertje voor hem haalde, dan mocht je met hem praten. Ik heb toen wel veel met hem gepraat. En dan belde hij op de avond op zijn moeder. Maar toen was het een jongetje die paper tapes verkocht. Mm-hmm. Ja, en met de likes of Dell en weet ik veel wat. Dat was natuurlijk ook wel heel beperkt in die tijd. Niemand noemde zich miljardair of zo. Maar was hij het grote genie? Of heeft hij gewoon heel slim dingen steeds gekopieerd van anderen? En op het juiste moment gemoved. Als ik kijk naar de lijst van successen van de laatste 10 jaar van Microsoft, dan zeg ik, nou, voor een bedrijf met zoveel centjes en zoveel talent wat ze kunnen inkopen, is het een beetje bedroevend, niet? Ik vind het ook, ik vond eigenlijk altijd Windows wel stabiel en goed en een goed platform. Op dit moment is het natuurlijk een beetje in een raar vaarwater. Met een goede stabiele onderlaag en een niet zo stabiele bovenlaag. En dan Office, die vooral Outlook 2013, die op allerlei vlakken failt. Waar niet echt het gevoel in de markt leeft dat Microsoft door heeft hoe vaak Outlook 2013 stuk gaat bij de klanten. Geeft toch een beetje een vreemd gevoel over waar het heen gaat. Maar morgen komt er toch een service pack. Ja, het klinkt een beetje allemaal als paniek. Mm-hmm. Klopt. En dat kan het heel snel misgaan. Ik heb hier een doorstopper hier onder de deur liggen. Op advies van een zekere daar heb ik die gekocht. Een playbook van, weet je, van een raar tokootje. Die gebruik ik nu om de deur open te houden. €30 niks. En dat tokootje, Blackberry, heeft zichzelf ook weer te koop gezet. Dat vond ik ook wel een deal van de week. Wat? Op die playbook ga je Android apps draaien. Dat komt helemaal goed. Oh, dat gaat komen. Oké, goed. Nou ja, misschien gebeurt wat. Wie gaat dat overigens kopen, denk jullie? Ik dacht even aan het andere Canadese bedrijf wat altijd grote oude boten opkoopt, zou ik maar zeggen. Dat is Corel. Ja? Dat is echt zo'n sloopwerf van software en hardware. Ik dacht aan Microsoft, maar ze hebben een verkeerde bedrijf gekocht. Ja, jij bent een gelovige. Ja. Overigens even wat er van de week was natuurlijk, is dat er in Berlijn was de IFA, hè? De International Funkausstellung, was vroeger alleen een beurs voor audio, zou ik maar zeggen, en televisie dingen, is nu een beurs voor witgoed en bruingoed en grijsgoed en er zijn zelfs zwemwedstrijden, dat wil zeggen, Sony heeft een nieuwe, wat was het, de Xperia Z1 uitgebracht en daar hebben ze een bad vol met meisjes genomen. Die dat in een soort, weet ik wel, synchroon zwemmen dan aan de volken hebben getoond. Dus zwemmen met je smartphone. Mm-hmm. Ja, hoe gek gaan we het maken? Nokia kwam uit met een 41 megapixel telefoontje. Ja? Nou, ik zit wel een tijdje in de video en zo. Dan weet ik dat uiteindelijk maakt 41 megapixel niks meer uit. Je lens, daar gaat het om. Dus wil je op een gegeven moment met een zwaardere super HD, ultra HD, of hoe ze het ook maar noemen, chip, ook goede beelden krijgen, dan moet je er ook een flink stuk glas voor leggen. Ja, heeft Microsoft, die heeft toch weer de Carl Zeiss lenzen van Nokia gekocht, dus dat hebben ze dan weer goed gedaan. Carl Zeiss lenzen stelden ook niks voor. Glas is glas. Gewoon eigenlijk, als je dus een zware videocamera hebt, dan moet je er een halve meter glas voor zitten. Het wordt allemaal zo scherp dat de optische afwijkingen die door glas komen, hè, dus zeg maar de kleurverschillen, de brekingsindex, dat soort dingen, zodat rood en blauw een beetje uit elkaar lopen en het dus wat minder scherp wordt, die gaan een rol spelen. Dus je moet echt, zeker bij lage lichtcondities, heb je flink glas nodig en zoomen en dat soort dingen. Dat kun je allemaal niet technisch doen. Ja, dat is een illusie. Dus als ik dat dan lees, 41 megapixel, dan denk ik, ja, hoe gek kunnen wij het maken? Goed, de camera maakt foto's met een resolutie van 5 megapixels. En die 41 megapixels, die worden alleen voor andere doeleinden gebruikt. Zo kun je na afloop, nadat de foto gemaakt is, nog tot 25 keer inzoomen op een foto. En de extra informatie die wordt gebruikt, wordt opgevangen, wordt gebruikt om de foto in een betere kwaliteit op te slaan om ruis eruit te filteren. Dus ja, het is een andere manier van foto's maken. Door hem in een hogere resolutie te schieten, maar op dezelfde resolutie als we gewend zijn op dit moment weg te schrijven. Ik bedoel, we schieten hem altijd met hoge resolutie, maar we slaan hem niet zo op omdat we hem gelijk comprimeren. Dus ja, misschien levert het betere foto's op. De vraag is natuurlijk, hoe zit het met die fotobusiness? Er is een tijd geweest dat iedereen single lens... Kodak is vandaag, nee gisteren, eind, nou ik weet het niet, vannacht, zijn ze na 20 maanden uit de chapter 11 gekomen en zijn ze dus weer niet failliet. Ja. Dus we hebben weer Kodak. Ja, misschien gaat het Kodak is back. Dat is vrolijk van moet horen. Ja. Nou. Dus op die IFA zag je dus enorme aandacht voor beeldschermen. We krijgen nu gebogen beeldschermen. LG komt ermee. Er is wat te doen over buigzame dingen in kleren. Maar men wil dus naar Ultra HD gaan. Dat zou dus beeldschermen betekenen voor niet alleen voor de huiskamer, maar met name ook voor de signage in winkels. En het beeld wat je daar een beetje bij krijgt is dat je in een winkel komt en dat er geen schappen meer zijn, maar dat er overal enorme heldere en scherpe schermen hangen. En dat je dus gewoon in een soort virtuele winkel dat voorgeschoteld krijgt, overigens wat dan door een of ander profiling systeem wordt aangepast. Dus je loopt de kledingwinkel binnen en je bent een man, dan ga je mannenkleren zien. Ben je een vrouw, zie je vrouwenkleren. Ben je man en vrouw, zie je misschien kinderkleren, weet ik veel wat. Gaan, en dat was een beetje de boodschap, we gaan naar een hele nieuwe wereld. Ze hadden daar een congres, dat heette Urban 2.0. Wat over alle connected IPv6 apparaten gaat natuurlijk. Want je kunt wasmachine en alles aan elkaar koppelen. Waar ze het niet over hadden was eigenlijk de daarvoor noodzakelijke koppeling aan mobiliteit. Dat is het plan waar onder andere Luc Schimmelpenning mee bezig is, de Witte Stap. Hoe kun je dat ook nog allemaal koppelen aan modulaire openbaar vervoer, aan elkaar te plakken, elektrische autootjes, dat soort dingen. Maar goed, in ieder geval, er was ontzettend veel aankondigingen rond die IFA. Het aantal goedkope en dure apparaten, de HP Slate voor 149, je kan het zo gek niet bedenken, ieder bedrijf kwam wel met een andere maat. Dat is op zich wel een trend. Vroeger hadden we de 7 inch en de 11 inch, hè, of de 10,1 inch sleetpad. En nu is dan probeert men eigenlijk naar een wat grotere maat voor die 7 te komen, dus de 8,3. En dan met een, wat ze dan de rand, de bezel, dat is dan, wat ze proberen zo klein mogelijk rand te maken, zodat je het ding in je hand kunt houden. Dat is nu eigenlijk een kwestie. Wat kun je nog op een acceptabele manier in je binnenzak en in je hand houden? Daarvoor moet het ding dun zijn. Het moet heel sterk zijn. Dus je ziet allemaal apparaten met waanzinnige titaniumstaal achterkantjes. Hè, dat ze niet. Hè, je bedoel, als je met een dingetje van 0,5 of 0,6 mm dik, dat buigt makkelijk of dat breekt makkelijk. Dus dat moet heel sterk zijn. Men probeert dat dus allemaal het maximale te bereiken wat je nog in één hand kunt gebruiken. Er is ook een gerucht dat er een nieuwe iPad komt die ook een smallere rand heeft, wel 9,7 inch blijft, maar iets nauwer is, zodat het weer wat makkelijker is om mee te nemen in je hand. Dat is wat ik zie als ontwikkeling, naast natuurlijk een iets snellere, we gaan naar 2,3 gigahertz padjes toe. Maar dat zijn allemaal eigenlijk ontwikkelingen die we al jaren zien. Het is gewoon wat sneller, wat mooier, meer batterijen, dat soort dingen. Voor de rest was het niet, was het niet opzienbarend, maar wel heel veel van heel veel kanten. Oké. Ja, dus dat is niet echt een heel spectaculaire beurs te noemen, in basis. Nou, spectaculair, omdat iedereen met nieuwe apparaatjes komt. Samsung komt met een nieuwe 10.1 Note. Ze hebben een Note 3. Natuurlijk is de 4G komt steeds breder in. Of het ding zin heeft, weet ik niet. We hebben al eerder gezien dat die 4G eigenlijk geen 15 keer snellere, maar hoogstens 3 keer snellere dataverbinding geeft. En in de praktijk misschien nog wat minder. Maar dat is een beetje het verhaal. Allemaal aan de 4G. Allemaal smartphone. Ja, we krijgen natuurlijk wel inderdaad, als de bandbreedte ook nog een keer betaalbaar wordt. En dan kunnen we natuurlijk nu allemaal steeds meer die tv-kant op. We hadden het natuurlijk al eerder over Netflix. Maar VPRO begint dit seizoen met VPRO-TV. Een rechtstreekse stream van films en zo. Dus de VPRO is aan het schakelen naar. Die zien natuurlijk de Netflix ook aankomen. En die zijn blijkbaar als eerste aan het schakelen naar een tv. Zij noemen het dan eigenlijk de altijd zondag, noemen ze het. Want ze hebben blijkbaar het idee dat iedereen historisch op zondag naar de VPRO kijkt. En nu gaat dat dus via een VPRO-TV-kanaal gebracht worden. Ik vind het verstandig om in ieder geval mee van start te gaan. En het verbaasde mij al de hele tijd dat we zo ouderwet zijn in de tv-wereld. En het kan best zijn dat er misschien ouderwetse tv-stations gaan afvallen of zo. Nou, ze zijn niet ouderwets. Bijna alle televisiestations hebben, als je dus kijkt op de gewone ouderwetse kabel en de pluskabel, dat soort dingen, hebben ze allemaal wel een extra kanaaltje gemaakt, hoor. Wat dus via die kabel wel verspreid wordt. Oude programma's, weet ik veel. Ik denk niet dat ze echt achterlopen, maar dat dit nu een trend komt. De vraag is, hoe gaat dat betaald worden? Ja, en daar worden weer slimme trucs voor bedacht. Ik kreeg net, ik woon hier in Duitsland, ik kreeg net een rekening van de ARD voor 16 euro per maand per kamer en per zoveel werknemers. Die hebben dus in Duitsland heb je nog, je moet nog wat we noemen televisiegeld, hoe heet dat ook weer, kijkgeld betalen. Mm-hmm. In Duitsland ook, maar hebben ze een nieuwe truc gevonden. De ARD pakt nu bedrijven en guesthouses aan. En ik word dus op twee manieren gepakt. En dat zou me in theorie 800 euro per jaar gaan kosten. Nou, dat moet me onderuit zien te werken. Dat is absurd. Ze willen voor iedere hotelkamer dan een derde van die prijs. Dat is dus 6 euro per maand. Maar goed, dat betekent als je dus in mijn geval zeg maar 4 kamers te verhuren hebt. Dan is dat ook weer 60 euro per maand of zo. En dan echt waanzinnige bedragen. Maar ze hebben dus dat kijkgeld anders gedaan. Ze zeggen je moet per bedrijf. Of per kamer van een hotel moet je betalen. Maar, zetten ze erbij, het maakt niet uit of je een apparaat bij hebt. Vroeger was het zo, die moesten nog een televisieapparaat. Dat zijn ze vergeten. Dan zeggen ze, nee, het maakt niet uit wat je erin hebt. Je moet gewoon per bedrijf betalen. En nul werknemers is ook betaald. Nou, dat betekent een inkomensstroom. Dan gaat het niet zozeer om Duitsers. Dat, je ziet dus dat die wereld probeert op een andere manier geld in het te groeien. Gewoon via een soort quasi-wettelijk systeem. Kijk, mm-hmm. Maar men zoekt geld, want ja, die gaat natuurlijk mis. En dan komt de vraag natuurlijk boven, heeft omroep nog zin? Nou, van de week hadden we hier een debat, vorige week hadden we hier in Duitsland een debat tussen mevrouw Merkel en Peer Steinbrück. Ja? En dat heeft wel wat losgemaakt, want die Peer Steinbrück, die eigenlijk in de minpositie zat, hè, dat is dus de SPD, die kwam toch aardig over. Iedereen zei wel, Merkel had gewonnen, maar Die heeft dan de kanslerbonus. Maar de invloed, wat ik gemerkt heb op mensen hier van zo'n televisieprogramma, is toch erg groot. Een oud, regulier omroepprogramma, wat uitgezonden is op de Duitse netten. En dat beïnvloedt de politiek aanzienlijk. Dat verbaasde mij eigenlijk. Hè? Want je zou zeggen, nou ja, je had die man wel kunnen zien. Maar ik heb hem ook niet gezien. Ik heb ook nergens op internet de neiging gekregen om eens te kijken wie meneer Peer Steinbrück eigenlijk is. Maar toen ik daar de televisie zag, dacht ik, nou, die komt heel redelijk over. En dat was een oud-minister van Financiën. En wat helderder eigenlijk dan mevrouw Merkel. En zit hier in Duitsland natuurlijk met een langzaam iets uit het dal groeiende economie. Waarbij dus de aanspraken van bijvoorbeeld, ze willen nu een minimumloon hebben van 8,3 euro, en dat is dan de SPD voor strijd. Wat opvallend was in die hele discussie over, was dat dingen als privacy nauwelijks aan de orde kwamen. Nou, je zou denken dat het afluisterschandaal invloed heeft gehad. Nee hoor, het gaat over de euroschulden en dat soort dingen, en over privacy werd niet gesproken. Maar omroep heeft dus nog wel een functie. Dat is interessant, want deze week is er ook in Amsterdam, volgende week begint de IBC. Dat is de grootste Europese omroepbeurs. En ga je daarheen? Ik ben waarschijnlijk in de stad. Ik ga daar eens kijken. En wat me daar interesseert is de overstap van techniek naar mensen. Dus binnen de omroep is er een tijd geweest dat ontzettend veel geld besteed werd, ook aan de digitalisering, nieuwe apparatuur. Dat is eigenlijk voorbij. Ze hebben alles. En als je nou een super HD camera wil hebben, dan dat kost ook niet zoveel meer. En ik denk dat er nog wel wat oude studio's staan. Je moet natuurlijk van die. Je hebt in het Nederlands bedrijf Vidigo TV, die grote studio's maakt in software. Ja. Ik denk dat ze daar nog niet allemaal klaar voor zijn, zal ik maar zeggen. Dat is voor sommige bedrijven nog steeds. Zitten nog steeds de oude filmmakers die denken, ja, die moderne zooi. Daar kan je nooit mee maken wat wij vroeger maakten of zo. Ik weet het idee, maar dan krijg je dus ook het verhaal van films. Ik bedoel, als je tegenwoordig een oorlogsfilm wil maken en je hebt 12 soldaten, dan maak je daar een pelotonnetje van. En dat vermenigvuld je 500 keer. En ik zie tegenwoordig van die films en dan zie je echt een veld met 150.000 man vechten, weet je wel. Mm-hmm. En vanuit de lucht. En dat is allemaal, dat doen we met techniek. Maar wat ik wil zeggen is, er is dus een trend in het omroepwezen om minder geld aan techniek uit te geven. Relatief minder geld dan relatief als vroeger. En meer aan de mens. De menskosten gaan weer spelen. De creativiteit van de mens wordt dus wat dat betreft weer wat meer gewaardeerd. Maar er moet binnen de budgetten speelt de mens weer meer rol. En het aanschafbeleid is niet meer zo belangrijk. Want je kunt inderdaad ultra HD of super, super, super HD camera kopen voor bijna niks. En dat materiaal wordt ook geschoten en wordt ook aangeleverd. En dat zie je wel. Het zijn jaren geweest dat het allemaal om digitalisering ging en om digitale camera's en de formats en codering. En dat is een beetje voorbij. Het gaat nu weer meer van hoe kan ik mensen via virtuele studio's of wat dan ook optimaal gebruiken. Nou ja, goed. We zijn wel geïnteresseerd in deze media. Ik begrijp dat jij al iets eerder uit de podcast moet, maar we waren geïnteresseerd in Evernote Change. Die is in ieder geval op de Windows desktop hebben ze een hele change doorgevoerd. Is die op alle platforms doorgevoerd of is dat alleen op de aan de Windows kant? Wat de hel is Evernote? Weet jij? Een tijdje geleden. Ja? Bart wil eerst even van je weten wat Evernote is. Evernote is een systeem dat op verschillende platforms beschikbaar is, waarmee je notities kunt maken en die je van het ene naar het andere apparaat kunt synchroniseren automatisch. Het is heel handig. Het is niet zo verschrikkelijk veilig, maar het is wel heel handig. Vooral als je met andere mensen wil samenwerken. En Evernote is een tijdje geleden gehackt geweest. Dat heeft heel veel stof doen opwaaien. Dat heeft ook de zwakte van het systeem blootgelegd. En ik heb het gevoel dat ze toen in hun haast technische wijzigingen hebben moeten doorvoeren. En voor mijn gevoel zijn ze die schok nog steeds niet te boven gekomen. Dus het is goed dat ze innoveren, dat ze vooruit willen. Dat doen ze van huis uit traditiegetrouw op verschillende platforms. En in mijn beleving is het gat tussen het nieuwste en het oudste platform, dat is eigenlijk steeds groter aan het worden. Ik heb het nog niet bekeken. Ik heb wel Windows nog steeds, ergens. Mm-hmm. Maar ik gebruik het ook op mijn Mac en ook op mijn iPad en mijn iPhone en mijn Androids. En er zijn toch wel problemen, technische problemen met die iOS-versie van Evernote. Dus los van de nieuwe features op het Windows-platform hoop ik dat ze ook vooral naar de stabiliteit van de apps kijken. Want het is, ik worstel er al weken, maanden mee. Even historisch gezien, heeft Evernote iets te maken met wat we vroeger hadden, Lotus Notes? Nee, helemaal niets. Nee, het woord note betekent gewoon notitie. Oké. Okay. Goed, dus ze moeten even wat aan de stabiliteit doen, begrijp ik. Ja, dus features oké. Okay. Alleen ja, wat ik zeg, ze hebben dus niet blijkbaar hard ingezet op Windows. Mm-hmm. Dat is wel een verrassing. Omdat ze eigenlijk nu, omdat Windows nu het geavanceerdste platform is, dat was altijd de iOS. En het is een beetje, het lijkt alsof ze verschillende teams in huis hebben die allemaal op verschillende momenten verschillende features introduceren op verschillende platforms. Er zit niet zo heel veel stabiliteit of consistentie in, lijkt het wel. Ja, of het zijn echt losse teams, dat is op zich natuurlijk wel wat voor te zeggen. Zou ik maar zeggen, als je dus een grotere firma hebt en je maakt allemaal losse teams van vijf, zes man die een bepaald platform supporten, heb je waarschijnlijk een veel stabieler structuur dan dat je 40 man naar alle platforms laat kijken. Ja, stabiel in de zin van als er morgen een bom valt of iets dergelijks, dat wel. Maar ik heb niet het idee dat het in een stabielere dienstverlening dat het daartoe leidt. Jammer. Dus ik ben wel gebruiker van het eerste uur en ik vind het op zich vind ik het heel handig en prettig. Ik gebruik het ook al heel lang. Ik betaal er ook voor. En als je ervoor betaalt, dan kun je onder andere je notities ook offline bekijken als je geen internetverbinding hebt. Dat is op sommige plaatsen is dat helaas zo. Dus ik gebruik het vrij intensief met verschillende mensen, verschillende bedrijven, verschillende notitieblokken. En ik denk dat ik iedere dag wel een aantal notities naar Evernote stuur. Alleen ik ben nog niet zo te spreken over de stabiliteit en over de recente ontwikkelingen. Ja, en alternatief ergens naartoe overswitchen? Ja, nou, er is van Google, is er Google Keep. Er zijn eigenlijk heel veel van dat soort diensten die soortgelijke dingen doen. Mm-hmm. Alleen ja, dat brengt natuurlijk een ander probleem met zich mee. En dat is, waar laat je het en wie vertrouw je? Dus het is op zich niet, het is op zich geen drama dat de NSC in een aantal dingen kan kijken. Er wordt heel moeilijk over gedaan. Het is natuurlijk zo dat de mensen de politiek gekozen hebben en dat de politiek dit heeft gewild. En dat als de NRC vindt dat ze ergens in moeten neuzen, ja, dan doen ze dat via politie of via de rechter. Mm-hmm. Maar dan hebben ze zich die macht toegeëigend. Met andere woorden, ja, als de politie bij je komt bij een bedrijf en zegt van wij willen in jouw spullen kijken, want we vermoeden dat er iets aan de hand is, dan kan je eigenlijk niet anders dan eraan meewerken. Het wordt natuurlijk een beetje eng als je al je eieren in één mandje legt. Dus als je niet alleen maar je e-mail en je agenda en je bestanden in je Google Drive, maar ook je notities daarvan maakt. Mm-hmm. Ja. Dus ook achter de schermen, die bedrijven die kopen natuurlijk technologieën in. Dat doen ze dan waarschijnlijk ook wel bij een Amerikaans bedrijf. Dus het is een beetje zoeken naar hoe verdeel je de diensten en je gegevens. En wie kunnen er dan bij als het allemaal tegen zit? Mm-hmm. Ja, je zou het eigenlijk moeten synchroniseren. Eigenlijk zou je heel snel moeten kunnen schakelen tussen die diensten en op al die diensten het met elkaar synchroniseren. Daar zou je dan weer aparte bedrijven tussen kunnen hangen die dat voor je regelen. Precies. Ik las van de week een artikeltje van Bruce Schneier, de beveiligingsexpert. En die zei, als je echt de beveiliging wil, dan heb je een air gap nodig. Dan heb je een computer nodig die nog nooit aan het internet gehangen heeft. Die ook niet geïnfecteerd heeft kunnen worden met een of ander zelfgemaakt virus door de NRC. Mm-hmm. En dan breng je de gegevens die je veilig wil bewaren, die breng je met een USB-stick of die wandel je door de lucht naar die offline computer toe. Ja. Zover is het al gekomen. Zeg, luister, ik zie jou altijd in het ruim van een supersnelle zeilboot. Tenminste, dat is een soort beeld. En is dat waar je zoiets als dat Evernote gebruikt? Mijn vriendin die belde mij en die zei, ik ga naar die vriend toe. En ze zei niet zo technisch, hoe kom ik daar ook weer op de wifi? Ik zeg, nou dan moet je even in ons gezamenlijk notitieblok kijken. En dan vind je daar de wachtwoordsleutel van ze, die ik anderhalf jaar geleden daarin heb opgeslagen. Oh, dan wil ik maar even kijken voor je wachtwoorden. Ja, precies. Ja, dat had ik toch niet. Ik heb al gezien op welke zeilboot ik zit, dus dat had je er helemaal niet meer nodig, Luc. Oké. Maar nou was ik op die IFA, daar zag ik ook allemaal dat ze hebben die watches, die smartwatches. Hè? Er is een nieuwe van, die heet Gear, van Samsung. En iedereen dacht dat het een heel groot ding zou zijn. Het blijkt een vrij beperkt 1,7 inch OLED-schermpje te zijn. En je kunt er, wat die andere dingen allemaal doen, je kunt er zeg maar doorlussen naar je smartphone. En je kunt er zit een soort harttelletje op en je kunt passen tellen en een beetje onzin. Ik vind het eigenlijk voor €299 een beetje tegenvallen. Maar ik kon me ook voorstellen dat in zo'n situatie als waar jij op zo'n schip met de mensen moet communiceren. En dan zijn misschien oortelefoons allemaal wat onhandig. Dat zo'n smartphone een interessant communicatiemiddel is voor mensen zeg maar in actie. Bergbeklimmers, zeilen. Het is grappig dat je dat zegt. Je noemt het een smartwatch en zo noemt de rest van de wereld het ook. Eigenlijk is het wearable technology. Gaat het er gewoon om dat de nieuwe technologie, die trek je aan of die draag je zo dicht bij je. En dat is zeg maar de laatste stap voordat het in je lichaam gestopt wordt. Dat je het aan de buitenkant draagt. En dat is waar het heen gaat. Maar ga jij voor je raceschip waar een aantal mensen op het voordek zitten en onderdeks en aan winchen zitten te trekken, weet ik wel, allerlei grappen en gollen doen. Is dat een goed communicatiemiddel? Ja, ik ben eigenlijk continu op zoek naar technologie, naar apparaten die ik niet in mijn handen hoef te houden. Die ik niet om riem hoef te binden, maar waar ik hands-free dingen mee kan doen. En ik denk dat als ik dat nu zoek, dat over nu en een jaar of drie ook andere mensen dat ook gaan gebruiken in hun dagelijks leven. Dat ziet er nu allemaal nog heel futuristisch uit. Maar dat is, dat moet nu gepionierd worden. En straks wordt dat gewoon mainstream. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En dan denk je dat bijvoorbeeld zo'n horloge beter werkt dan een glas van Google? Ja, het zijn overgangsmedia. Hè? Dus het is natuurlijk, het ultieme apparaat zit hier tussen. En ik denk dat het ook, omdat het zo persoonlijk is en zo verschrikkelijk verschilt per toepassing, zal voor de een het een beter werken, voor de ander het ander. Nou ja, als we nu even teruggaan naar Evernote, dat kan je natuurlijk gewoon op alle devices runnen. Dus dat maakt je dan toch je hebt straks volgens mij niet meer mijn watch of mijn pad of mijn computer. Het interesseert je iets minder, want je kan op alle devices bij alles. Dus je krijgt een verschuiving. Er zijn heel veel van die modellen over wanneer een product of een dienst goed genoeg is. Mm-hmm. En het probleem dat zich nu met Evernote voordoet, is dat het, hoe zou ik het zeggen, in alle platforms er wordt eraan gewerkt, maar het is eigenlijk op geen enkel platform echt, vind ik, goed genoeg meer. Mm-hmm. Dat was het wel, maar ze zijn over dat punt heen. En het is toevallig samengevallen met het moment dat ze gehackt werden. Dus of dat toeval is, dat weet ik niet. Maar er zijn, zonder dat ik daar echt informatie over heb, zijn er dingen gebeurd waarvan ik denk van dat is niet de stabiliteit ten goede gekomen. Mm-hmm. Oké. Nee, duidelijk. Wat hebben we nog meer? Ik moet vandoor, dus ik wens jullie allemaal een goed weekend. Ja. We spreken je volgende week. Prettig weekend. Doei. Ja, we hebben KitKat, toch? We hebben de Android KitKat. Android KitKat, het chocolademodel. Mm-hmm. Ja, en het wordt ook met chocolademodel. Ze hebben, ik bedoel... Ik zag al wikkels van KitKat met Android poppetjes. Ja, ongelooflijk. Maar wat is het? Nou, ik ben blij dat ik zit, maar mijn broek zakt af. Ja, luister eens. Het is een naam. Het is, en de volgende versie heet weer anders. Tuurlijk, dat weet ik al. De volgende versie heet gewoon Android Durex. Ja, ik bedoel. Nee, de volgende is iets met een L. Dus, Een L, Lego. Lego! Ja. Ja? We maken de deal. Ja, we maken een deal met Lego en dan verkopen we onze naam. Het is een beetje zoals voetballen. Vroeger had je gewoon Feyenoord, maar tegenwoordig heet dat, weet ik veel wat. Ja, de stadions die krijgen de naam van een bedrijf. Ja. Ja, nou, nee. Ik vind het nooit zo handig, want ik weet nooit of een Jelly Bean of een in welke volgorde alle versies uitgekomen zijn. Om een of andere reden kan ik dat niet. Ja, vind ik toch gewoon een normaal oplopend versienummer. Handiger om te weten wat nu waar ze ongeveer in de rij staan. Want als iemand tegen mij zegt Jelly Bean, dan weet ik ongeveer niet meer waar die voor KitKat komt en ja. Lego. Ja. Ik vind het als je elke dag in de Android-wereld zit, weet je waarschijnlijk dat helemaal precies op rij. Maar ik vind dat een vrij lastige manier van versies aangeven. Ja. Maar goed, KitKat. Volgens mij zijn ze het met elkaar eens, want het is toch, je moet toch maar willen als chocoladeleverancier. Ja. We hebben trouwens de chocoladeleverancier, ik bedoel de koffie, gaat door een Duits bedrijf gekocht worden. Onze op de reclame heel erg Nederlands gepromote Douwe Egberts. Gaat voor 7,5 miljoen euro overgenomen worden door een investeringsmaatschappij uit Duitsland. En daarmee moeten ze van de AEX-lijst af. En, voor 7,5 miljoen? Miljard. Oh, miljard? Ja. De Ziggo komt in de AEX terecht. Dus is Ziggo nu een AEX-genoteerd fonds. Dat was UPC ook een tijdje. Mm-hmm. En dan wordt er vreselijk gespeculeerd en dan gaat het weer weg en zo. Ja, maar die AIX is natuurlijk wat dat betreft ook een grabbelton. Ja. Oh, Douwe Egberts ook weg. Nou ja, ik heb toevallig in het kader van die KPN, die hele rel is er een beetje af, van die Carlos Slim heeft zich een beetje gedijst gehouden. Die is heel braaf geworden, die heeft de bom gefeit en die heeft eigenlijk een paar stapjes terug gedaan. En het blijkt dat hij misschien ook niet zo gewild had, maar... De publiek en de politiek is zich wel even realiseren dat al die privatiseringen natuurlijk toch kunnen leiden tot gewoon het weglopen van KPN uit Nederland. Het mm-hmm. van de beurs halen en dat een serieus gevaar was. Nou, mijn koffie verdwijnt uit Nederland. En nu verdwijnt dus ook de koffie. KPN is weg. Hoe moeten de programmeurs en de automatiseringsmensen nou straks nog door het leven dan? Ja. Dat is wel heel... Ja, wat houden we nog over als het ergens puur Nederlands product? HEMA, hè? Of niet? HEMA-worst. Ik weet het niet. HEMA was. 10 miljard verkocht aan de Duitsers. Ja. Nee, ja, je kunt alles verkopen, dan hou je dus niks over. Waar ik me afvraag is, wat betekent dat nou voor een natie? Want dat zijn we nog steeds, een volk. En met een taalgebied. Wat betekent dat? Dat we al die dingen kwijtraken. Dat we onze basisvoorzieningen kwijtraken. Hè? Ik heb wel eens met destijds met de oprichter van Atari. Hoe heet die man ook alweer? Zo'n Poolse naam die Auschwitz overleefd had. En die was er erg mee begaan dat in die tijd Amerika. Dat hij zei in de Amerikaanse keuken, in de Amerikaanse huiskamer staat geen Amerikaans apparaat meer. Mm-hmm. De laatste die stopte ook met het maken van televisie. Dat was allemaal Japans. En hij was daar zeer bij begaan. Hij zegt dat leidt tot problemen. En hij doelde daarmee natuurlijk toch op het feit dat Duitsland na het verlies van de Eerste Wereldoorlog ook zijn identiteit kwijt was. En herstelbetaling moest doen en dat soort dingen. En ik voel daar wel wat voor. Het teloor gaan van KLM, Fokker, Verolme. Ja, Fokker, we kunnen toch 35 vliegtuigen gewoon bestellen bij Fokker? Nou, daar dwalen we nu af. Maar... Ja, dat weet ik niet. Maar het teloorgaan van al die bedrijven, en KPN was natuurlijk toch wat is, vind ik erg jammer en een bijeffect van die privatisering. We zijn onze nationale identiteit kwijt en we zijn natuurlijk Europees, maar met Europees zitten we met de ellende van al die andere landen. Ik heb helemaal niks met de Griekse Olympia of wat dan ook. Ja, dat zijn toch voor mij vreemde bedrijfjes, als ze nog bestaan trouwens, dat weet ik niet eens. Olympus. Maar jammer. En nu Douwe Egberts weg. Ja. De moderne tijd, ik weet niet. Wat is er verder gebeurd in de wereld? Ja, Intel heeft weer een wat sneller, wat is het, Baytrail? Chips gaan ze aankondigen op de 22e. Mm-hmm. Apple komt naar verluid met een 5C en een 5S en een nieuwe set-top box. En of dat werkelijk belangrijk nieuws is, weet ik niet. Ook bij Apple, net als bij Microsoft, speelt dus een beetje dat het grote licht is weg. We gaan nog wat goedkopere iPhone maken. En we gaan een nog wat snellere iPhone maken met een iets snellere, moderne chip. Maar misschien komt er bij Microsoft die ELO of zo. Wat denken we daarover? Want dat is ook een soort, als je er heel sec naar kijkt, kan je bijna zeggen dat het een soort Nokia Trojan Horse is. Gaat hij vanuit Microsoft gaat hij naar Nokia, dan gaat het allemaal niet zo goed met Nokia. Dan koopt Microsoft Nokia en dan gaat die ILO weer terug. Wordt dat dan de toekomstige baas van Microsoft? Ja, dan moet je afvragen wie sturen ze naar Apple toe. welke Trojan Horse, welke mol zit er bij Apple? Mm-hmm. En dat weet ik niet. Ja, ik denk dat het zit niet zo sec, maar die man heeft misschien een potentie om wel groot genoeg te zijn om Microsoft te leiden. Misschien. Want ze zijn natuurlijk nu een beetje stuurloos of ze zijn op zoek naar van, want wie wordt nu de Microsoft-man? Dus jouw gok is Elop. Ja, of heet die Elop? Hij heeft ons ervaring opgedaan en die spreekt drie woorden Fins na. Wie weet. En die brengt natuurlijk een divisie mee, hè? Ja. Een ontwikkelde visie die en Nokia was ook wel een groot bedrijf en die telefoondivisie was ook wel dat is interessant hoe het met de poppetjes gespeeld wordt dus, want Microsoft moet een nieuw iemand hebben en als de 5C en de wat smallere iPad en zo allemaal niet aanslaan dan komt er toch ook voor Apple de tijd dat ze gaan moeten kijken naar een nieuw creatief genie. Mm-hmm. En waar zijn die creatieve genies? Mensen die een visie hebben over waar het met ICT in combinatie met health en fitness en dat soort dingen naartoe moet. Ik bedoel, er moeten nieuwe apps komen. Weet ik wel. Een app die zegt of je naar de dokter moet. Die op basis van allerlei gegevens in je hartslag en je bloeddruk en weet ik wat ze maar kunnen meten, zegt nu moet je naar de dokter toe. Mm-hmm. Dat soort dingen. Ja? Iets waar je wat aan hebt. Ja. Ik weet het niet. We zijn naar de maan, zie ik. Dus de NASA is eindelijk weer naar de maan. Maar dat is niet echt IT-bende nieuws. Amber 1.0, daar wil ik wel wat over zeggen. Over de toekomst. De wereld van de nieuwe wereld is dat je bijvoorbeeld een database in de cloud hangt, à la Firebase. Ik weet niet of mensen dat ooit wel eens hebben bekeken, maar er is een database die heet Firebase.com. Dat update real-time en je koopt eigenlijk toegang tot die database. Je applicatie, je koopt gewoon per maand of per jaar koop je gewoon een hoeveelheid ruimte op zo'n Firebase instance. En je hoeft eigenlijk geen systeemadministratie meer te doen. Geen servers in de lucht te houden, helemaal niks te doen. Dus je hele database server structuur hoef je niet te beheren, niet te beveiligen, je hoeft niemand voor in te huren. Dus je koopt gewoon Firebase. En dan moet je aan de clientkant kan je daar applicaties op runnen. In je telefoon, op je pad, in je Windows systeem. Die applicaties zijn dan in JavaScript. En die moeten dan ergens nog net gehost worden om ze in je browser te krijgen. Dus er is een soort shift aan het optreden naar... Ik weet niet of Firebase de toekomst is en of dat de shift gaat zijn. Maar tot nu toe is alles dat je alles via een REST API naar je backend stuurt. Maak even duidelijk wat de toepassing is. Kan ik mijn boekhouding daar terecht? Dat wil zeggen dat ik heb hier een scannertje staan en ik heb een e-mails programmaatje dat alle elektronische facturen worden naar die database gestuurd. Mm-hmm. Ja? Dat kan je in die Firebase stoppen. Dat kan ik in die Firebase kwijt. Of ik heb een verzekeringsbedrijfje en ik heb, weet ik veel, 100.000 klanten. En ik stop alles van die klanten maar daarin. Eigenlijk zien we op dit moment, ik moest gisteren een APK-keuring doen. Hè, en dan tik je tegenwoordig je nummer in. En dan ziet die man van QuickFit ziet wat voor type auto is. Wat dit, en dan ziet hij ook wanneer QuickFit wat er mee te maken heeft gehad. Maar dan kan hij ook nog bij de mijn automerk gaan kijken wanneer de laatste servicebeurten geweest zijn. En dan dacht ik, nou, dat is handig op een bepaalde manier. Mm-hmm. Het is ook handig als iemand een auto wil kopen bijvoorbeeld. Het is ook handig voor de politie om te weten wanneer ik die APK gedaan heb. Maar dat is dus een hele berg informatie. En dan zeg je, ja, die hoef je niet meer op de server van de Rijksdienst van het Wegverkeer te zetten. En die en dit en dit. En vooral niet op je eigen server die je zelf moet patchen en up-to-date moet houden en alles. En het is helemaal real-time. Je hebt een... Ik weet niet of het een... wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat tot nu toe was alles REST. Dit is ook een REST-interface. Dus het is een interface naar de database toe. Alleen de REST gaat ervan uit dat je hele record stoort en dan weer eens een keer terughaalt en dat er niks update. En dit systeem zorgt ervoor dat alles gesynchroniseerd blijft. Dus als wij met z'n achter in jouw boekhouding wijzigingen lopen door te voeren, dan gebeurt het allemaal direct, real-time. Net als Evernote waar we het net over hadden. Maar dan, je zou dus eigenlijk Evernote kunnen herbouwen op Firebase. Maar als ik nou accountant zou zijn, hè, mm-hmm. moet ik me daar dan zorgen maken over zo'n systeem of zorgen? Moet ik gaan kijken of ik, laten we zeggen, ik ben een softwarebedrijf wat boekhoudpakketten levert. Moet ik me daar dan druk over maken? Of moet ik zeggen, nee, wij gaan exact ook in een versie aanbieden waarbij alles op Firebase staat. Nu heb je al bedrijven als Release of zo, Release, ja, mm-hmm. Die dat voor je doen. De totale boekhouding staat dan online. Maar dan staat het nog bij een bedrijf. In dit geval zou het dus ergens in de cloud staan. Ja, in een totaal onbekende cloud, maar het werkt dan gewoon. En het, ja, maar het als het opent staat, niet verantwoordelijk. Heeft Firebase dan van nou, het gaat een keer mis? Of, ja, ze hebben service level agreements. Ze zijn pas. Ze zijn, maar ja, dit, dat, daar moet je. Ik weet ook niet of Firebase, maar de manier waarop Firebase het doet, is mogelijk wel hoe het steeds sneller zal gaan. En ja. Om dat te doen, moet je op de client in de browser moet je HTML5 het liefst hebben en JavaScript van een bepaald niveau om dat allemaal aan te kunnen. En dat kan, omdat XP afgeschaft wordt, kan dat vanaf 8 april 2014 gegarandeerd worden dat iedereen dat heeft. De wereld is na 8 april 2014 anders. Dan kan je dus eigenlijk zeggen van daar kies ik voor om daar alleen voor te ontwikkelen. Maar dan als je heel snel... Je denkt toch niet dat ik mijn vertrouwde XP dingetje op 8 april 2014... ja. Stop ze. Die gooi je gewoon uit het raam, want anders kan je niet meer op Firebase. Nee. Oh, dan kan je niet meer op Firebase. Dat kan toch gewoon blijven draaien, of niet? Alleen het risico is wat groter. Mm-hmm. Maar je hebt dus frameworks, waar ik eigenlijk heen wil, is dat je frameworks nodig hebt aan de browserkant om snel ontwikkeling te kunnen doen, in plaats van dat je alles zelf gaat programmeren in JavaScript of jQuery. Moet je eigenlijk een soort framework hebben om snel ontwikkeling te doen. En er zijn nu AngularJS van Google is een groot framework wat in opkomst is, wat bijvoorbeeld met Firebase direct werkt. Daar hebben de Firebase mensen al demo's zelfs voor draaien. Je hebt Knockout, dat is een andere systeem wat iets beperkter is, maar wat ook wel wat gebruikers heeft. En dan heb je Ember. En Ember is deze week uitgekomen met 1.0. Daar is heel veel energie in gestopt. En ik vind Ember een mooi framework. Maar dus ik zou in ieder geval, nu de eerste echte niet-beta versie is uitgekomen, zou je dus kunnen zeggen dat Ember ontstaan is. Ja, en het is nu ook de tijd voor om als bedrijven, denk ik, om Angular, Knockout, Ember te gaan onderzoeken of te gaan toepassen. Want ik denk dat de ontwikkeling van deze technieken vanaf nu gigantisch hard zal gaan. Je kan zo snel ontwikkelen. Als je ook kijkt naar de Firebase manier van werken, dan hoef je echt niks meer te doen ongeveer. Het is helemaal... Wacht even, je hoeft niks meer te doen. Nou ja. Als je een database opzet, moet je nog steeds velden definiëren. Ja, dat moet je wel doen. Maar ik bedoel, maar wacht even. De problemen zijn dat er iemand zegt, ja, ik heb een veld gedefinieerd, maar ik heb vergeten de diacritische tekens erin te zetten. Dus toen of een extra veld om toch de naam Guren Gosnik met 3 punten erboven te krijgen. Of, ja, we hebben toch nog een extra veldje erbij nodig. Dat zijn de problemen van een databasebeheerder. Dat is van de designer eigenlijk. Maar het beheer is er niet meer. Dat is natuurlijk heel fijn dat je geen admin systeembeheerder meer hebt. Ik denk dat het daar voor een groot deel ook heen gaat. Dat de systeembeheerders, de ouderwetse systeembeheerders die de systemen in de lucht moesten houden en zorgen dat het beveiligd was. En ik denk dat die steeds verder... die zijn nog wel nodig, maar op een heel ander vlak. Dus die job die gaat echt wijzigen, zal ik maar zeggen. Ja. Vind je nou dat zo'n functie als het aanbieden van een universeel database systeem met backup en hele rotsen, dat eigenlijk geen overheidstaak is? Want de risico's die daarbij komen, stel dat een levensverzekeringsmaatschappij of een bank of de Rijksdienst voor het wegverkeer zich daarbij aansluit, hè, wat kosten technisch misschien heel interessant zou zijn, voor iedereen toegankelijk. Niet voor mijn XP, maar oké. Okay. Ontwikkeling is onwijs goedkoop natuurlijk, omdat alles is geregeld. Ja. Maar wordt het geen overheidstaak? Omdat het belang van zo'n enorme databasebeheersysteem, het doet me een beetje aan een kadaster denken, dat soort dingen. Je zegt dat is een overheidstaak. Mm-hmm. Ja? Nou, het is sowieso, kijken we tot nu toe, we hebben natuurlijk net allemaal Amazon... transities achter de rug en allerlei changes. Maar dan kies je dus bewust voor Ierlands datacentrum, omdat je dan je data nog in Europa staat. Als je kiest voor Firebase, dan heb je geen idee waar het staat. Nee. Ja. En dat mag volgens bepaalde regels niet. Maar ik bedoel, is er niet de fundamentele vraag of de overheid in ICT-verband niet meer verantwoordelijkheid moet gaan nemen, omdat het voor het individuele bedrijfsleven en de risico's zijn zo groot dat je zegt, ja, dat zou een nationale ramp betekenen als, laten we zeggen, als morgen Amazon kapot gaat, mm-hmm. dan is niet alleen jouw bedrijfje in de problemen, maar dan zouden, ja, dat is, ja. En dan zie je bij banken bijvoorbeeld dat de overheid zegt, nou, wij vormen een opvangsysteem erachter, hè. De 5 grootste banken worden beschermd, want je kunt de burger niet... ja, maar de innovatie gaat zo hard. Je kan toch niet van de overheid verwachten dat ze daar dan vooraan in lopen? Waarom niet? Ze lopen het wapensysteem toch ook voorop? Niet? Nee, goed, ja. Dingen waar de overheid voorop loopt, in zekere zin. Mm-hmm. Ook in de gezondheidszorg. Maar zeker in het militaire, daar lopen ze zeker voorop. En dat hebben we mooi uitbesteed, omdat dat een gezamenlijke taak is. En het blijkt dat als je dat overlaat aan private bedrijven, en ik noem maar even Fukushima, wat een privaat bedrijf is, dat het wel een beetje uit de hand loopt. Hè. Die proberen dat met man en macht daar te redden daar in Japan. Maar het blijkt dat onder havenklap wel even die tanks zijn lek, of het lekt weer zus en het lekt weer zo. En ik heb afschrikwekkende plaatjes gezien hoe die verontreiniging, die cesium, die jodium is die sterft af, maar die cesium echt de komende eeuw of zo ons nog parten gaat spelen. Dat is bijna geen private taak meer. Die verantwoordelijkheid kan een private onderneming eigenlijk niet meer dragen. En als jij nu praat over op grote schaal overstappen op clouddiensten, dan komt bij mij toch de gedachte op, dat is nou typisch een overheidstaak. Maar goed, ik denk daar misschien anders over dan de meeste mensen. Nou, de overheid kan natuurlijk wel een Firebase-achtige dienst gaan opzetten in de nabije toekomst. Want het is gewoon een kwestie van kiezen voor zo'n soort dienst. Nu Firebase is redelijk nieuw, maar ik bedoel, morgen zijn er natuurlijk weer 8. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Maar de overheid kiest juist steeds meer om zelf op Firebase te gaan hangen met haar Rijksdienst voor het wegverkeer, weet ik veel. Allerlei diensten worden uitbesteed. En dat blijkt dan ook met allerlei certificaten die niet kloppen enzovoort ook wel problemen te geven. Maar goed, het is een heel fundamentele vraag. Kunnen we volgende keer eens over praten. We gaan volgende week misschien iets gezien van de IBC, wat daar nog loskomt. 10 september zou Apple met een aantal nieuwe dingen komen. En we hebben langzamerhand beginnen we toch het kerstseizoen in zicht te krijgen. De nieuwe games machines, de PS4 en de Xbox One beginnen los te komen. Ja, zesde generatie Kindles, weet ik veel, van alles komt. De Paperwhites zijn er gekomen. Ja. Nou, dus, het is een beetje het seizoen van de nieuwe dingen eigenlijk altijd in september. Daarbij is de retail sector, waar ik dan vooral naar kijk, toch een beetje die zet door. Er wordt niet veel omgezet. En 8.1, wat dan een stap vooruit zou moeten zijn, blijkt in ieder geval tot 18 oktober, wanneer het officieel daar is, eerder een rem op de markt te zijn dan een stimulans. Mm-hmm. Dat is ook weer een nieuwe situatie voor Microsoft. Hè, hebben ze het wel op het juiste moment gepland? Dat weet ik niet. Maar we gaan het volgende week zien. En voor de rest, het is lekker warm vandaag. De laatste mooie zomerse dagen, denk ik. We gaan ervan genieten. Yep. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Yep. Doei.